swojego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Wola świata, moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Minęła 16, poniedziałek, 25 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dzień dobry. W Trójce czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Nie będzie zmiany prokuratora prowadzącego w postępowaniu dotyczącym budowy wieżowców przy Srebrnej. Wniosek złożył Roman Giertych, ale zdaniem prokuratury to mecenas ingerował w treść zeznań biznesmena. Ustawa przywracająca lokalne autobusy jest już gotowa. To jedna z obietnic piątki Prawa i Sprawiedliwości. Proces mężczyzny oskarżonego o handel ludźmi rozpoczął się przed sądem w Opolu. Mecenas Roman Giertych ingerował w treść zeznań austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie. Odrzuciła wniosek prawnika biznesmena o odsunięcie prokurator prowadzący. Jak mówi rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński, prokurator prowadziła przesłuchanie bez zarzutu. Przesłuchanie odbywało się bez przeszkód do czasu, kiedy pełnomocnik zawiadamiającego zaczął ingerować w odpowiedzi świadka udzielone na pytania pani prokurator i usiłował w ten sposób zmienić treść tłumaczenia. Podejmował takie próby kilkukrotnie. Rolą prokuratora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania. Prokurator ma zwłaszcza obowiązek dbania o to, by w protokole przesłuchania znalazły się rzeczywiste wypowiedzi świadka przetłumaczone przez tłumacza, a nie słowa dopowiedziane przez pełnomocnika. Mecenas Roman Giertych, odnosząc się do oświadczenia prokuratury, napisał, że w jednym przypadku próbował ingerować w treść tłumaczenia zeznań Birkfellnera, gdy tłumacz źle je przetłumaczyła. Jak zaznaczył na Twitterze, protokół poprawiono zgodnie z jego uwagą. W zeszłym tygodniu prokuratura okręgowa wydała postanowienie o nałożeniu dwóch kar po 3000 zł na Birkfellnera za niestawianie się na kolejne przesłuchania. W ciągu niespełna dwóch miesięcy roku liczba zachorowań na odrę przekroczyła już liczbę zarejestrowanych przypadków w ubiegłym roku. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego, poinformował, że liczba zachorowań lawinowo rośnie. W tej chwili mamy zgłoszonych około 380 przypadków od początku roku. Każdy przypadek podlega weryfikacji, natomiast z stuprocentową pewnością można powiedzieć, że już w tej chwili przekroczyliśmy liczbę zachorowań, która była przez cały ubiegły rok, czyli około 340. No i ta dynamika cały czas jest taka dosyć duża. W całym ubiegłym roku w Polsce na odrę zachorowało 339 osób, najwięcej w listopadzie i grudniu. W 2017 były 63 przypadki. Epidemiolodzy podkreślają, że choroba jest zawleczona z Ukrainy, ale chorzy to w większości Polacy. Specjalną ustawę przywracającą zlikwidowane wcześniej linie autobusowe zapowiada minister infrastruktury. Nowelizacja przepisów o transporcie publicznym zostanie wkrótce przedstawiona, mówi Andrzej Adamczyk. Odbudować połączenia, można użyć określenia PKS, bo tam, gdzie będzie mógł przejąć tą rolę PKS, to jak najbardziej. Tam, gdzie będzie się mógł odbudować, to jak najbardziej. My tworzymy system wsparcia połączeń autobusowych w naszym kraju. Zmiana przepisów będzie wymagała korekty budżetu. Wiemy, gdzie te połączenia są potrzebne. Ten projekt się nie uda, jeżeli nie zaangażujemy w to samorządów. Samorządy chcą się zaangażować, tylko wiadomą rzeczą jest, potrzebne są środki finansowe i my te środki finansowe chcemy zapewnić. Odbudowa lokalnych autobusów to jedna z pięciu wyborczych propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Proces mężczyzny oskarżonego o handel ludźmi rozpoczął się przed sądem w Opolu. Miał on zaoferować mężowi swej matki pracę w Niemczech. Tymczasem, jak mówi prokurator Jacek Cyliński, po wcześniejszym podstępnym zwerbowaniu pod pozorem pracy legalnej na terenie Niemiec przechowywał go stosując przemoc i groźbę bezprawną w celu jego wyzyskania, w szczególności usługa o charakterze przymusowym, niewolnictwie, także w innych formach wykorzystania polegających na zmuszeniu pokrzywdzonego do uzyskania swoich danych świadczeń socjalnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 44-letni Tomasz K. nie przyznaje się do winy. Za handel ludźmi kara jest nie mniejsza niż 3 lata więzienia. W serwisie Trójki jeszcze zagranica, coraz bliżej kolejnego szczytu przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. W środę i czwartek w Hanoi Kim Jong-un i Donald Trump mają rozmawiać o procesie denuklearyzacji, do czego w ubiegłym roku zobowiązał się północno-koreański przywódca. Amerykański prezydent przed wylotem powiedział, że cieszy go już sam brak kolejnych północno-koreańskich testów. Przed wylotem do Hanoi w kontekście zbliżających się bezpośrednich rozmów z Kim Jong-unem Donald Trump stwierdził, że nie zamierza nikogo popędzać, a zależy mu na tym, aby Korea Północna nie testowała broni nuklearnej. Tak długo jak nie ma testów, jesteśmy zadowoleni, powiedział amerykański prezydent. Tymczasem amerykańska polityka wobec Pjongjangu jest krytykowana przez demokratów w USA i południowo-koreańską opozycję. Środowiska te zarzucają waszyngtońskiej administracji, że nie jest w stanie wyegzekwować od Korei Północnej realizacji obietnic rozbrojeniowych. Oczekuje się, że podczas szczytu w Hanoi zaprezentowany zostanie harmonogram całkowitej likwidacji północno-koreańskiego programu jądrowego. Pjongjang żąda też natychmiastowego zniesienia przynajmniej części sankcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre wiadomości pogodowe mamy dla Państwa na początek programu. Po chwilowym ochłodzeniu w najbliższych dniach, jak nadal na zimę, będzie nam towarzyszyć wysoka temperatura. Teraz na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Jutro więcej chmur, ale nie groźnych, nigdzie nie powinno padać. We wtorek bez przymrozków, na termometrach tak jak dziś od 4 do 11 stopni. Środa słoneczna z temperaturami, uwaga, do 13 stopni. Takie luksusy na Pomorzu Zachodnim. W Polsce ciepło, a my łączymy się już z Los Angeles, gdzie jest Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Czy słońce nad Kalifornią jest tam, gdzie powinno być? Tak, po wschodniej stronie, ponieważ wschodzi właśnie nad Kalifornią. Ale temperatury chyba takie polskie, bym powiedział, bo teraz sprawdziłem 9 stopni na plusie w Los Angeles. To są poranne temperatury. Tak, 7 rano. W ciągu dnia, z tego co widziałam w prognozie pogody, około 17 stopni Celsjusza ma być, więc chyba jednak nie do końca jeszcze polskie. Do Kalifornii wrócimy niebawem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Tak, tak, za nami najdłuższa w Hollywood noc w roku, Oscary rozdane, emocje opadają. A czy Los Angeles jeszcze słodko śpi? Katarzyna Borowiecka w Mieście Aniołów. Halo, halo? O Oscarach oczywiście będziemy opowiadali, niebawem z Katarzyną połączymy się, ale także nie tylko o Oscarach będziemy mówili, ale zejdziemy z utartego hollywoodzkiego szlaku. A o czym powiemy jeszcze u nas do godziny 19? Lekarskie dyżury, jak ultramaratony, które czasami kończą się dramatem. W szpitalu w Pleszewie w Wielkopolsce w nocy zmarł niespełna 40-letni kardiolog. Na dyżurze był od piątku. Proszę lekarzy, żeby nie robili takich rzeczy jak branie dyżurów dwóch czy więcej. No to utrata zdrowia lub jak widzimy w kolejnym przykładzie, utrata życia lekarza na dyżurze, co mnie strasznie stresuje. Wtedy też mi przychodzi refleksja do głowy, zwolnij, człowieku, zwolnij. No właśnie, pytanie, czy już nie tylko dobowe, ale wielodniowe dyżury to u nas norma, czy jednak wyjątek? Czekamy na telefony w tej sprawie. A co państwo na ten pomysł? Strażnicy miejscy mają zyskać nowe uprawnienia. Rząd chce, by chronili prezydentów miast, wójtów i burmistrzów. Sama ochrona osobista nie polega tylko na towarzyszu w fajnym garniturze ze słuchawką w uchu i w ciemnych okularach. To jest bardzo złożony proces. To, co my widzimy jako obywatele, to tak można powiedzieć, że może 15% widzimy tego, co się dzieje w kuluarach. Czy strażnicy miejscy podołają? O to pytaliśmy dziś ekspertów. Uwaga, jest nowa usługa na rynku. Profesjonalne odgracanie mieszkań i domów. Coś mi podpowiada, że z popytem nie będzie problemu. Otwieramy drzwi, a tam... Mamy gitarę, mamy śpiwór, mamy posłanie dla psa, plecak, kabel, mamy powiększalnik do robienia odbitek, statyw jakiś. A skąd ja to znam? W Pulsie Trójki politycy o nabierającej rumieńców kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls przed 18:00, przed 19:00 reportaż. Wrócimy do sprawy dziecka, które jest, ale go nie ma, bo urząd go nie widzi, chociaż maleństwo jest i nawet je słychać. Pokaż, że jesteś. No ja też tego nie rozumiem. Urodziło się, jest, tak?

piasku Lady Punk i Kasia Kowalska, to nasza piosenka dnia. 17 minut po godzinie 16, a teraz w trójce o lekarskich ultramaratonach. Wczoraj nad ranem po łączonych dyżurach w szpitalu w Pleszewie zmarł 40-letni kardiolog. Wstępna diagnoza mówi o podejrzeniu rozległego zawału serca. To nie pierwszy przypadek śmierci lekarza po kilku dyżurach z rzędu. W ubiegłym miesiącu umorzono śledztwo w sprawie śmierci lekarza z Włoszczowej w 2017 roku, który również zmarł podczas pracy w szpitalu. W tym samym roku 28-letnia lekarka z przychodni w Niepołomicach zmarła na niedokrwienną martwicę mięśnia sercowego, także po kilkunastu godzinach spędzonych w pracy. Czy polscy lekarze są skazani na morderczą pracę? O wczorajszej śmierci lekarza z Pleszewa poinformowała rzeczniczka tamtejszej policji Monika Kolaska. Lekarz pełnił dyżur na oddziale kardiologii. Ostatni raz kontakt z lekarzem miał miejsce w nocy. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury i wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, bo sytuacja nadal jest tragiczna. Po prostu lekarzy nie ma. To się zmieniło, że część lekarzy nigdy do opt-outu nie wróciła i to jest ten pozytyw. Doktor Jarosław Biliński, Prezydium Porozumienia Rezydentów. Po tych podwyżkach, które wywalczyliśmy, stwierdzili, że wolą spędzić czas z rodziną niż tułać się od dyżuru do dyżuru i bardzo dobrze i na tym nam właśnie zależało. Natomiast kategorycznie, jednoznacznie proszę lekarzy, żeby nie robili takich rzeczy jak branie dyżurów dwóch czy więcej. No to jest po prostu utrata zdrowia lub jak widzimy utrata życia lekarza na dyżurze, co mnie strasznie stresuje, martwi i zawsze przeżywam to bardzo, bo zawsze wtedy też mi przychodzi refleksja do głowy, zwolnij, człowieku, zwolnij. Protest rezydentów, to ja pamiętam, że on się właściwie rozpoczął po tych seriach śmierci lekarzy. Nawet była zapowiedź pana ministra Szumowskiego, że zrobi wszystko, żeby w ogóle nie było konieczności, a nawet zabronione było praca powyżej 48 godzin tygodniowo. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Także o tym też mówiono, tylko że po to, żeby ten problem rozwiązać, to trzeba by sięgnąć bardzo głęboko. Nie tylko do tego, że jest za mało lekarzy, jeszcze do tego, że być może jest za dużo dyżurów. Mamy kolejny przykład takiego dyżuru, bardzo długiego dyżuru. My teraz jesteśmy jako związek w sporze dotyczącym szpitalu klinicznym w Bizielu. Tak, widziałam. Jaki dyrektor zrobił błąd w tym przypadku? Kazał jednocześnie lekarzom być i na oddziale, i na SOR-ze. Ja sobie nie życzę, żeby taki człowiek pracował w tym szpitalu. Paragrafu po prostu dorzucę. Za dezorganizację pracy, podważanie zarządzenie dyrektora, czegił pan. Kogo się pan to trąca? No ale jeżeli dobra, wszystko... Dobra, to... się człowieku trąca. A ja się zastanawiam, jak się zwolnić. Ten lekarz nie chciał się zgodzić na to, żeby jeden lekarz był i na oddziale, i na SOR-ze. To usłyszał od dyrektora, co możemy usłyszeć wszyscy w internecie. Przykład doktora Fiałka z Bydgoszczy i całej afery z dyrektorem spaja właściwie jak w soczewce całe problemy, że lekarze mają się rozdwoić. Dwóch pacjentów będzie potrzebowało pilnej pomocy, no to któryś umrze. Tutaj akurat nagrana jest rozmowa, tak. Ale to nie jest pojedyncza praktyka. To się dzieje właściwie wszędzie i w każdym szpitalu są kryzysy kadrowe. W Polsce nie ma specjalizacji niedeficytowej. Wie pan, co ja teraz pomyślałam, że to nic nie da nawet wpompowanie kolejnych pieniędzy do systemu. Jak jest za mało lekarzy, to żeby nie wiem ile im dać, no to tej dziury się nie zapcha. Przepraszam, mówię. A właśnie, że się zapcha. Ta. Są kraje, gdzie lekarzy tak naprawdę... Wrócą do nas? Nie o to chodzi. Chodzi o racjonalizację. Około 30 miliardów, gdyby dzisiaj wpompować, oczywiście to się wydaje dużo, ale to będzie na tyle inwestycja, że tak rozrusza ochronę zdrowia, że się poprawi. I musimy postawić na ochronę zdrowia i będziemy o to walczyć w tym roku także, bo idą wybory. Kiedy, jak nie teraz. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czy polscy lekarze są skazani na morderczą pracę? Te relacje przygotowała Ewa Dudzińska. Król, z tobą do domu, a my niebawem do Kalifornii. Pomyśl, my chcemy tylko do domu i karę mieć. Do końca życia. Pan Tomasz napisał do Trójki, skoro mowa o Kalifornii, to właśnie zainspirowaliście moje wieczorne menu. Będzie kalafior z masłem i bułką tartą, czyli kalafiornia. No, bardzo nam miło, że tak pana zainspirowaliśmy. 24 minuty po godzinie 16, a co tam dobrego za oceanem? Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. No tak, i to jest ten moment. Za oceanem wielkie filmowe emocje, które powoli opadają, bo już wszystko jasne. Katarzyna Borowiecka w Los Angeles. Dzień dobry. Dzień dobry. U ciebie raz. To prawdziwe dzień dobry, bo to jest po 7 rano. To prawda. Powiedz, jak komentowane są oscarowe rozstrzygnięcia, czy też jeszcze jest za wcześnie na te pierwsze opinie? No pierwsze opinie oczywiście pojawiły się już tutaj wczoraj wieczorem czasu w Los Angeles, ale mówi się o pewnej niespodziance, jeśli chodzi o film Green Book, który wygrał w tej kategorii najlepszy film, ponieważ to jest film, który jest związany z pewnymi kontrowersjami dotyczącymi i osoby współproducenta, i współscenarzysty, syna głównego bohatera tego filmu i tego, jak został sportretowany z kolei czarnoskóry bohater tego filmu. No ale to jest być może dobry film na rok 2019, żeby akurat ten w miarę bezpieczny i z dobrym przekazem film Akademia wybrała. No ale ten wybór się nie podobał Spike'owi Lee, który dosyć ostentacyjnie to wyraził, zarówno jeszcze w Dolby Theatre, kiedy usłyszał, że Green Book wygrywa, to wstał, odwrócił się i dopiero po chwili wrócił na swoje miejsce, a potem też na spotkaniu z dziennikarzami w Dolby Theatre mówił o tym, że to nie był najlepszy wybór. Kasiu, do rozmowy o Oscarach jeszcze wrócimy, ale na moment zostawmy te piękne, błyszczące statuetki, bo ty odwiedziłaś także miejsca w Los Angeles, z których nie widać napisu Hollywood. No tak, to był mój cel właściwie, żeby zobaczyć te miejsca, z których nie widać napisu Hollywood, bo Los Angeles to jest dużo więcej niż Hollywood i to się sprawdziło po raz kolejny w moim doświadczeniu bycia tutaj. Spotkałam się z Jake'iem Minterem, mieszkańcem i wielbicielem Los Angeles, muzykiem, który zabrał mnie na długi spacer, którego efekty jeszcze będę Państwu prezentować na antenie, ale teraz finał tego spaceru, bo Jake zaprowadził mnie do jednego z mikrobowarów w dzielnicy Boyle Heights, a zapytany dlaczego to jest ciekawe miejsce, ta dzielnica, odpowiedział. Boyle Heights. Boyle Heights to jedna ze starszych dzielnic Los Angeles, więc jest tu sporo miejsc historycznych. Ale postępująca w LA gentryfikacja dotarła także tutaj, więc sporo się tu dzieje. Powstają nowe firmy, mikrobrowar, do którego idziemy, jest tu zaledwie od kilku lat. To tutaj mieszkańcy LA przyjeżdżają, żeby spróbować nowych rzeczy. Otwierają się tu też galerie. To teraz modne miejsce. Tutaj zaczyna się dziać. Of development. This is where it's all starting to happen. Jake zaproponował, żebyśmy poszli do właśnie mikro browaru, więc wchodzimy i chyba spotkamy się z właścicielem. Okay, so can you tell me your name? Nagarishi. Is this LA to teraz najlepsze miejsce, żeby założyć browar? Right now, yes. Teraz tak, to ekscytujący czas, bo Los Angeles to zupełnie nowy rynek dla browarów. Kiedy tu przyjechałem 6 lat temu, browarów było zaledwie kilka. Dzisiaj jest ich ponad 90. Ludzie tutaj lubią eksperymentować i są otwarci na oryginalne propozycje. Chętnie próbują nowych rzeczy. A z jakiegoś powodu piwo wcześniej się tu nie przebiło, więc teraz rzemieślnicze browary są na topie. It's very exciting to be a part of. Ale to nie jest pierwsze miejsce, gdzie założyłeś browar. Making beer, right? No. This is actually I've been all over the world making beer. Nie, ważyłem piwo w wielu miejscach na świecie. Dwa moje pierwsze browary były w Brazylii, w stanie Bahia, na tropikalnej wyspie Itaparica. Ważyłem piwo na plaży, trochę za tym tęsknię. I missed those days a little bit. After that, potem przyjechałem do Miami i tam założyłem pierwszy mikrobrowar. Rok pracowałem na Alasce, na wyspie Kodiak, a potem przyjechałem do Los Angeles i otworzyłem Dry River. and then came down here to Los Angeles and opened up Dry River. So where are we? Opowiedz o tym pomieszczeniu. Gdzie jesteśmy? We're in the cellar or the barrel room. This is where we do all of our aging. To nasza piwnica. Tu stoją beczki, gdzie piwo leżakuje. Wiele naszych piw dojrzewa w dębowych beczkach na wino, które sprowadzamy z kalifornijskich winnic w Napa Valley. Mamy też dużo większe beczki robione na zamówienie z amerykańskich dębów z gór Ozark. We also have some really large wooden vessels called fooders, and those are custom made for us out of American oak from the Ozark Mountains. LA przechodziło przez wiele faz, dobrych i złych. Lata 90. to był bardzo zły okres dla miasta. Dużo przemocy, walki gangów, konflikty na tle rasowym. W ciągu ostatnich 10 lat pojawiło się tu sporo nowych inwestycji. Miasto się odnawia, szczególnie tu w Śródmieściu. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, 10 lat temu było opuszczone i zapomniane. Firmy się pozamykały, mieszkańcy poprzenosili, było dużo bezdomnych. Nawet kiedy my się tu sprowadziliśmy, wciąż było sporo gangów i przemocy, nie mówiąc o śmieciach i ludziach koczujących na ulicy. To się zmieniło, bo zaczęliśmy budować nowe miejsca, sprzątać, dbać o tę przestrzeń. Ludzie oddają miastu swoją energię i pojawia się tu wielu ludzi zewsząd z nową energią. Ja też nie jestem z Los Angeles, ale tu jestem i robię coś fajnego. Jest tu teraz wielu takich jak ja. To kulturalny renesans, a nasze piwo stało się jednym z jego elementów. To rzeczywiście widać te różnice w pulsującym Boyle Heights, a Nagareshi, szef i główny piwowar w Dry River, to postać fascynująca i mam nadzieję, że było to słychać. Dziękujemy bardzo, było słychać. Z Kasią usłyszymy się także po godzinie 17, a już teraz minęła 16.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. W studiu Romuald Wójcik. Prezydent podpisał ustawę o zarobkach w Narodowym Banku Polskim. Nowelizacja przewiduje, że wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Zakłada ona także, że pensje dyrektorskie nie mogą przekroczyć 60% zarobków prezesa. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że spotkanie z prezesem NBP Adamem Glapińskim nie zmieniły poglądu Andrzeja Dudy w sprawie jawności zarobków w Banku Centralnym. Dwaj mężczyźni zostali ranni po zawaleniu się balkonu remontowanej kamienicy przy ulicy Matejki na poznańskim Łazarzu. Jeden z poszkodowanych był na balkonie, drugi piętro niżej. Obaj zostali zawiezieni do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Wystawę poświęconą powstańcom wielkopolskim otwarto w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, mówi szef placówki Marek Mutor. Wystawę przygotowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Składa się z takich podświetlanych kubików, na których są zdjęcia dużego formatu. Jest też taki troszkę bardziej spektakularny element, to znaczy flagi powstańcze zatknięte na takich szpicach. Zapraszam do tego, żeby to oglądać. Wielu powstańców wielkopolskich zginęło na dolnośląskiej ziemi. W ubiegłym tygodniu ich groby zostały oznaczone w ramach akcji Ocalamy, zorganizowanej przez tamtejszy IPN. A kolejny serwis w Trójce o 17.00. A my jesteśmy Państwu jeszcze winni słów kilka o pogodzie. W najbliższych dniach ciepło, ale nocą zima pokaże pazur, a raczej pazurek. Mianowicie na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Deszczu ze śniegiem, pojawią się też mrzawki. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 3 stopni na zachodzie i 4 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Smart TV Sony 49 cali za 1499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko dziś zestaw garnków z termometrem za 69,99, a rower MTB 26 cali za 499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ej, Barbara, ile ja bym dał, by znowu poczuć się szczęśliwym i beztroskim jak dziecko. No? Złotówkę, Barbara, złotówkę, bo za tyle dostanę PlayStation Classic w Media Expert. Teraz w Media Expert kup laptopa w promocji, a kultową konsolę PlayStation Classic dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 17. Lekarskie dyżury jak ultramaratony. Co państwo na to? 2 2 7 3. Także zd@polskieradio.pl. No właśnie, czy polscy lekarze są skazani na morderczą pracę? Jestem lekarzem i dzisiaj dostałem polecenie służbowe bycia w dwóch miejscach naraz. Rano na odprawie. I rozwiązanie tej sytuacji było zupełnie spokojnie skomentowane przez mojego szefa, że po prostu trzeba się bilokować, czyli w tym samym czasie być w dwóch miejscach i to nie jest problem żaden. Oczywiście to się dzieje kosztem jakości pracy, ale myślę, że to jest jakieś rozwiązanie dla polskiej opieki zdrowotnej, po prostu albo klonowanie, albo właśnie bi- lub trilokacja. I to wszystkie nasze problemy po prostu przestaną istnieć. Panie doktorze, mam nadzieję, że w ministerstwie nas nie słuchali, bo może takie rozporządzenie się pojawić. Nic nie jest wykluczone. 25 minut do godziny 17, 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, a już niebawem o wiosennym odgracaniu. Rozsądna uwaga słuchacza. Pan Tomek napisał do nas: jeśli bilokacja będzie traktowana przez Ministerstwo Pracy jako praktyka, to jestem przekonany, że podatki też będziemy zobowiązani płacić podwójnie, ale emeryturę dostaniemy pojedynczą. Też jestem tego zdania, panie Tomku. A teraz o wiosennym odgracaniu. Rząd pustych słoików, od lat nieużywana sokowirówka, kartony z zeszytami, które pamiętają czasy podstawówki, chociaż porastają kurzem, nie mamy serca ich wyrzucić, ale zrobią to za nas deklaterzy, czyli osoby, które profesjonalnie zajmują się odgracaniem mieszkań, zaglądają do szafy, a tam... Mamy gitarę, mamy śpiwór, mamy posłanie dla psa, plecak, kabel, mamy powiększalnik do robienia odbitek, statyw jakiś. I bardzo dużo kartonów. Wszystkie są potrzebne? Wszystkie są puste. No jakby się przypadkiem trzeba było spakować, to te kartony po to chyba tutaj są jeszcze. A długo tak zalegają? 4,5 roku. Praktyka jest taka, że jak wchodzę do klientów, to wydaje się, że jest porządek. Agnieszka Witkowska zajmuje się odgracaniem mieszkań. Natomiast jak zaczynamy otwierać szafki, to tam zaczyna być widoczny ten problem. To nie zawsze jest taka totalna graciarnia. Chodzi o to, że w tych miejscach po prostu jest rzeczy za dużo i klient bardzo często mówi: no tak, bo ja mam za mało miejsca. Ja wtedy mówię: nie, masz za dużo rzeczy. Tutaj widzę jeszcze, taka jest maszyna do masażu, często jest używana? Była często używana, tak, przez pierwsze 2 dni. Ta szafa to jest właśnie ta graciarnia taka, ale jest bardzo dużo szaf, gdzie jest dużo ubrań. Bardzo dużo ubrań, które nie widziały światła dziennego chyba już od dobrych kilku miesięcy. W ubraniach bardzo częste. Zostawię, będzie po domu. To jest zawsze największa sterta, która próbuje gdzieś tam przeważyć. No i przez pewien czas, no okej, no to zastosujmy tą wymówkę. I w momencie, kiedy już faktycznie odprowadzimy z tej sterty ubrania, które, nie wiem, były zniszczone, nie w tym rozmiarze, to kiedy zostaje taka wielka sterta tych rzeczy po domu, to pytam się: okej, po pierwsze, czy chcesz wyglądać tak po domu? A drugie, czy w takim razie tak często się przebierasz i to wszystko jest ci potrzebne? Na moim biurku nie ma idealnego porządku, ale też moje biurko nie jest taką stertą różnych rzeczy. Doktor Tomasz Rożek, popularyzator nauki. Gdyby było stertą różnych rzeczy, nie mógłbym funkcjonować, gdyby było idealnie poukładane, też pewnie nie mógłbym niektórych rzeczy znaleźć. Ułożenie sobie tej przestrzeni takiej wokół nas, mam takie doświadczenie i przekonanie, że ono się przekłada także na porządek chociażby w planowaniu dnia. To z kolei wiąże się z pewnym rodzajem, przynajmniej dla mnie, komfortu pracy i wydajności pracy. Chcielibyśmy zostawić wszystko. Te wszystkie pierwsze rysunki, ta każda krzywa kreska, którą chcemy, żeby została. I co, wyrzucamy takie rzeczy? Możemy je zarchiwizować troszeczkę inaczej. Ja na przykład wypróbowałam to na sobie, kiedy Borys zaczął z przedszkola przynosić po prostu masę obrazków. Robię im zdjęcia i albo przechowuję je cyfrowo, albo robię sobie na przykład z tego fotoksiążkę. Kwestia porządku i kwestia chaosu jest bardzo względna, bo nawet w naukach ścisłych coś, co kiedyś wydawało nam się chaotyczne, dzisiaj to rozumiemy. To znaczy, czy to jest uporządkowane? Widzimy w tym pewną regułę i wydaje mi się, że to jest tutaj słowo klucz. Jeżeli jest jakaś reguła w tym wszystkim, w tych ubraniach na kupie, to jest wszystko okej. Okay. Problem się pojawia wtedy, kiedy ktoś, kto z tego korzysta, kto w tym funkcjonuje, tej reguły nie widzi. Trzymamy dużo przydasi. Rzeczy, które tak naprawdę niekiedy mamy zdublowane. Mi się wydaje, że jak się zajrzy do każdej szafy, to pustki się tam nie znajdzie. Pracy specjalistów od odgracania przyglądała się Martyna Wojtkowska. Deklater potrzebny od zaraz? Ja mam taką maszynę do odgracania domu. Ona nazywa się żona i czasem tak szczegółowo odgraci, że po prostu nic nie można znaleźć, a szczególnie kiedy jeden z tych gratów jest niezbędnie potrzebny w danej chwili. 2273, także zd3@polskieradio.pl, do Państwa dyspozycji. A to Fantazja i Koma. już prawie 15 minut do godziny 17. Każdy przypadek pedofilii w Kościele będzie poważnie traktowany. Taką deklarację po zakończeniu czterodniowego watykańskiego szczytu poświęconego ochronie nieletnich złożył papież Franciszek. A w studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Co konkretnie mówił Ojciec Święty w przemówieniu, które było podsumowaniem całego spotkania, konferencji? No, papież użył bardzo mocnych słów. Powiedział, że ci, którzy dopuścili się takich przestępstw, zdradzili i spoliczkowali Boga, a grzech wykorzystywania dzieci nazwał nieludzkim. Nieludzkość zjawiska wykorzystywania dzieci staje się jeszcze bardziej poważna i bardziej skandaliczna w Kościele, ponieważ sprzeciwia się moralności i etycznej wiarygodności. Osoba konsekrowana, wybrana przez Boga, by poprowadzić duszę do zbawienia, pozwala się podporządkować swoim ludzkim słabościom bądź chorobie i staje się narzędziem szatana. W tych nadużyciach dostrzegamy rękę zła, która nie szczędzi nawet niewinnych dzieci. A jak podkreśla ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej, na watykańskim szczycie zwrócono też uwagę na to, że wykorzystywanie seksualne dzieci to przestępstwo, z jakim zmaga się nie tylko Kościół katolicki. Chciałem zwrócić uwagę na przemówienie Ojca Świętego, które bardzo jasno ukazało, że problem jest znacznie szerszy. Mówimy tylko i wyłącznie w przestrzeni medialnej i pojawia się problem wykorzystywania małoletnich w Kościele. Tym niemniej jest to problem znacznie szerszy, który dotyka całego społeczeństwa, na przykład środowiska sportu, trenerów, grup artystycznych, wychowania, szkoła, bardzo różne dziedziny. No i o tym właściwie się milczy. Z kolei Grzegorz Górny, publicysta tygodnika Sieci, nie bagatelizując zła, które miało miejsce w Kościele, podkreśla, że wykorzystywanie nieletnich to poważny światowy problem. Według Światowej Organizacji Turystycznej 3 miliony mężczyzn korzysta co roku z tak zwanej turystyki pedofilskiej, jeżdżąc do krajów trzeciego świata i wykorzystując seksualnie osoby nieletnie. Zyski z rynku pornografii pedofilskiej szacuje się na kilkadziesiąt miliardów dolarów, a badania w Stanach Zjednoczonych pokazały, że w szkołach amerykańskich do przypadków pedofilii dochodzi 100 razy częściej niż w kościołach wśród duchownych. Rozczarowania z przebiegu watykańskiego szczytu nie kryje Tim Lennon z organizacji SNAP, skupiającej ofiary molestowania seksualnego. Jestem bardzo rozczarowany, że nie podjęto żadnych działań, a to bardzo ważne, by wreszcie coś w tej sprawie zrobić. Mam nadzieję, że biskupi, którzy ukrywają takie przestępstwa albo sami się ich dopuszczają, zostaną usunięci. Podczas szczytu wypracowano jednak szereg rozwiązań i podjęto konkretne działania, tłumaczy dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Prefekt dykasterii do spraw komunikacji Ruffini wymienił bodaj 50 konkretnych propozycji, które się pojawiły. One pewnie będą jakoś sformułowane w dokumencie papieskim, to się nazywa motu proprio, dotyczące formacji, a więc bardzo jasna kwestia tego, że no osoby, które są nieprzygotowane, nieprzystosowane do życia w czystości, nie mogą być dopuszczane do kapłaństwa. Ponadto w wielu krajach, również w Polsce, biskupi już wprowadzili rozwiązania, które mają chronić dzieci przed takimi przestępstwami, ale również zapobiegać nieprawdziwym oskarżeniom. W tej chwili duchowni, zwłaszcza ci, którzy pracują z młodzieżą, mają świadomość, że na przykład nie mogę rozmawiać z osobą małoletnią przy drzwiach zamkniętych, bez osoby trzeciej. Szczególną uwagę trzeba zachować w tych sytuacjach, w których może dojść nawet do niewinnego pomówienia. Często biskupi podkreślali, że w walce z tym przestępstwem istotną rolę odgrywają osoby świeckie, eksperci w tej dziedzinie. Więc jest to apel w ogóle o współdziałanie społeczeństwa jako takiego. A po zakończeniu szczytu papież Franciszek zapowiedział, że poprze pomysł stworzenia specjalnych grup zadaniowych złożonych z ekspertów, które miałyby za zadanie pomagać konferencjom episkopatu i diecezjom w szczególnej ochronie nieletnich. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję za tę relację. A to Guardian Angel i Riverside. Naszego zdrowia? Główną przyczyną potężnych kolejek oraz niedomagania systemu leczenia w Polsce są przede wszystkim sami Polacy, ponieważ fatalnie się odżywiają, nie wykonują żadnych sportowych, że tak powiem, czynności. Jeżeli pójdzie się do jakiejkolwiek z przychodni, to są ludzie, którzy chorują na własną, że tak powiem, prośbę. To jest potworna otyłość, cukrzyca, to są choroby układu kostnego, które nie wytrzymują po prostu tej potężnej masy ciała. Co państwo na to? 2273, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony od państwa do godziny 19. 8 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. I wracamy do spraw oscarowych. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia. 3 nominacje do Oscara dla polskiej zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego nie przyniosły zwycięstwa. We wszystkich kategoriach wygrała meksykańska Roma Alfonso Cuarona. Z jednej strony żal i zawód, a z drugiej sukces, bo ponownie o Polsce w Mekce światowej kinematografii było głośno. Oto nominacje dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Liban, Kafarnaum w reżyserii Ledini Labeki. Polska, Zimna wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Meksyk, Roma w reżyserii Alfonso Cuarona. No i co, mamy się smucić? Mamy czego żałować? 3 nominacje i nic? Nie mamy czego żałować i warto jednak zwrócić uwagę, że te wszystkie oczekiwania to napompowały jednak polskie media. Łukasz Muszyński, Filmweb. No bo jak to? Paweł Pawlikowski, twórca Idy, nakręcił kolejny genialny czarno-biały film, który został doceniony w Cannes, o którym się tyle mówi. I tak naprawdę wartość artystyczna dzieła to niekoniecznie jest jakiś główny wyznacznik tego, czy ono zdobędzie Oscara, czy też nie. Kampanie oscarowe bardzo często przypominają kampanie polityczne. Nie ma czego żałować, ponieważ dostaliśmy film, my Polacy, który dostał 3 nominacje do Oscara. I tutaj mamy film polski, w którym się mówi po polsku, więc to jest na pewno znaczące. A przed twórcami Zimnej wojny, no, otwierają się wrota kariery. No szkoda, że Roma zabrała nam wszystkie nasze nominacje, ale no to też piękny film. Joanna Kulik. Ale same nominacje też są wielkim sukcesem. Jestem bardzo szczęśliwa i z tego też powodu, że tutaj jestem, że mogłam odbyć tam tą promację ze względów zawodowych. To jest rola życiowa dla mnie, wielka szansa, żeby móc pokazać właśnie się w różnych takich odsłonach i w odsłonie aktorskiej, tanecznej i muzycznej. I cieszę się, że Paweł stworzył właśnie dla mnie taką rolę, bo to się rzadko zdarza. Taka rola silna kobieca i że ona pozwoliła mi też zaistnieć tutaj, zaistnieć w Europie, na świecie. Joanna Kulik, mam nadzieję, że to będzie pierwsza polska aktorka, która może osiągnąć sukces w Hollywood. Krytyk filmowy Łukasz Adamski. Ona już zagrała w jednym z seriali Amazona, który się pojawi niebawem. Podpisała umowę w ogóle z Amazonem, który jest potentatem obok Netflixa na rynku hollywoodzkim, więc no trzymam kciuki za nią i mam nadzieję, że ona zrobi karierę. Natomiast Paweł Pawlikowski chyba nie chce za bardzo pracować w Hollywood. Pawlikowski jest dojrzałym twórcą i on będzie jednak się trzymał kina autorskiego, które już mu przyniosło Oscara, już mu przyniosło kolejne 2 nominacje. Ta dramaturgia tych wszystkich nagród, te BAFTY, Goje i tak dalej. Paweł Pawlikowski. To się wszystko kończy, kulminuje tymi Oscarami, no i teraz już jest koniec, pustka, wakacje i trzeba się znowu zakochać w kinie, bo po tym wszystkim można się odkochać. Nominacje za najlepsze zdjęcia. Zimna wojna, Łukasz Żal.